Pastor. Donc, si je l'ai dit, c'est toi, oui. Wallahi, tout direct. Wallahi, nous devons tout. Waaw yeen wax saw bi de bu ngeen lu manona may tuti nana woon amuñu lu ñu fi wax damay jox Serigne Mansour mo jox goor gi mu sànni leen li mu leen di sànni am leen ni ngay guddi te itam yàllaak yërëm njaboot ak bëgg njaboot moo tax mu dérange ñëw ak itam bëgg noo sowe ndax ni ñu koy wax rek amunu sikki ci ni ku ko gis ci guddi gi sowe waaw waaw ngeen toog rek da ngeen ko gis yéen ñëpp insha allah waaw ngeen may ñu toog rek nag te dëgg loolu rek moo ko indi moo di njabootam fi daje guddi gi guddeem la kër gi kërama njaboot gi njabootam moo yërëmelu ñëw teew nu xool ko sowe àdduna sowe alaxira ajutam ki nga xam ne moo moom guddi gi di ko cher ci moom di soxna umul xayr doomam la xaritam la loolu moo tax mu soox ba ñëw bu sooxee ba ñëw nag li nu ko mën a tere la nun ñëpp moo di yar ak dal ak déglu nopp mooy dégg xol taataan bët du dégg coppal ak taxawal ak dëgg la gis ko moom tabarkallah ñun ñëpp moom la ñu bëgg waaye bu jógee taxaw di ngeen ko gis yéen ñëpp wa defe kon nag dajeeti nañ ko firal yal nañ ko daje déwén ak déwén yu bare bari te bu ci nekk mu di ko fekke dinu jiite dinu yërëm dinu ñaanal yal na ko yàlla def at yu bare tabarkallahu su wa defe kon nag ñun tey suñu wax du ci bari ndax soxna umu dañu doon def concurrence maag moom waaye def nañ la xaw na maa wate si de waa def na góor joo ko ñaanal waaw xanaa moo ko ñaanal rek pour mu wat nu waaye dama ko ni woon ren bi nu defee suñu gàmmu baagal dama ni ko xanaa nga dem Mali wu ci Serigne Sosse bu la ñaanal waaye ren gañe naa la sànni waa rek waas mun ma xaleel manul def dara negal ba nu yegg ci rek waaye xam naa góor gi moo ko ñaanal bàyyi ma waaw attaana daal wax dëgg gàmmoo ma dàq sama gos su ko defee nag ma jox Sëy Mansour mu ubbi góor gi rek jox ko mu sànni leen ni mu leen di sànni ñaanal leen nu yewi ko mu dem noppalu ba ëllëg a jàmm yal na ko yàlla motali asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu السلام عليكم السلام عليكم يومي سنو جن وتبهي مي بابا الحاج عبد العزيز دكو نيان القد فان اغور يلا يغ نيك سنو حق بس بلا ما وخكم bantu gett nak mu ñew xese lu dem ci ko fa rek yalla ko yalla dafa lolu ci ñun li sunu abdul aziz wax fa tabarakallah damu gi gis gam soxna lu mu xewr umu fa dooma sa gam dooma sa gam njabota sa gam kharifa sa gam talibala barab bi sa barab la dalaka amul lu wax xamna abdul aziz neena inna khayri moko sanni karwas xamna sanni karwasam deedey waye ci rek neena ko ne ah so lu bari lay sem lol de xamna nak bamu nan da ko sanni karwas defa nani ca daraja ci yam ñu daan fowé ca bu jotté ci bayit be ya man ghada ra'id al khayrat wal ni'am faqif ala bab umm al khayr taghtanini lola tax mu sanni la karwas bu ba defa nani daara ji neexul lool ku ndég ki dangay xalaat noo añe ku añ dangay xalaat noo reere am naa benn taalib boo xam ni dama ko daan jàngal mu ne ma daal zone bi sa daara ji daal ñaar rekk ma ci jafe ndég ki suba ak tuba yi mu mel ni kool yaa bal xadaa yow ni xëy raid al khayrat di sakku ay ñu wal ni'ami ak kewal pour lo mala jëfëndiko bu sori faqif taxawal ala babi umm al khayri ci buntu mu khayri bu ko defé tax tan ni nga am la bëgg bu doon dékk da ngeen dékk bu daal da ngay ay bu déré da nga réer man fi yaddo lo tax nak solo fi sa wala ko wax bu ñu lay ziyara bu la bala aq dina ñaanal yàlla li abdul aziz wax waxu ko ci bakkan waxu na ci lu la neex waxu lu neex nit ñi waaye ku la yaakaar soxla nga ko may loola soo maama ko bind fu mu ko jëlee ci cheikh ku ko warul maamam muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo maam nee na nee na kat ci taalibi kii la ñuy bokk wa man ra'a ahadu hada alfiati fi yawmin ithnaini aw aljumuati yadkhulu jannata ilahi alhadi ra'ihi jalla khaliqul ibadi wa man ra'a ku gis la ahadu hada alfiati kenn ci ñoom bu lépp kuréel ci tariixabi ñooñu tuuba sëriñ ñooña fiiro mini flain bisub alsine ayul jumaati wala aljuma ahad ya la waaye waxu na noon ñii ku ñoom bés bu ne la waaw ahad yi mooy ñelat ñu te mooy xàddami yeeg taalibe yeeg taalibe waat yi ñoom moom ahad waaye ñoom ñii bés bu ne la ka leen gis yaqul na sàbbi jannati ilal hadi raa yaa di gis ja soo maam nee na jàlla màgg na xaaliqul ibaad ma ne waa papa dama ko nefalaaj sama papa ni ko man raa ahadu hada alfiati fi yawmin ithnaini aw aljumaati yadkhulu jannata ilal hadi raayihi jalla khaliqul ibaad waa soo maam mi ci biir suuf nag tenaa la ñuy wax mun ma doon xam nga lu jufe ma ni ko déedéet mu ne basira mooy gis fa innaha la taama labsaar walakin taama alqulub allati fi sudur xol yi si dënn bi mooy gis xol bëni si dënn bi mooy gis bëtt si ci kanam ñu ni bëtt xam nga bëtt ñu bëtt gisu xol bi moo bëtt si ñu ni bëtt ba tege sa woon xaaji malik sa basira nga koy gis kon ma leen gis na ko kon li abdul aziz wax wax bu wér la ñëpp nga lay gis koo gisee li gis na ko yalla yalla baye suñu kanam yalla yalla may guddu fan yalla yalla may wir nga yag taxaw say doom say talibé sa ngabot sa barab fa tabarakallahu limay ci wax bu bari su talibé ya ngok doom ya ngok ngabot ga ngok sayefo ngok ya ngok assalamu alaykum ngeen balax الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بولامي يين ييب سيغ دي نيم ليل نوي بو با يين ييب دي زياره بلاما تود سيرن منصور دي تود سيرن عبد العزيز باتما تودي كيما خا نيوغور نيوغور ريبات ني بلا تود سيغ منصور ولو تود سيغ عبد العزيز day tudd jekki ko taxal ñogal ñogare ba acc fi ci place bu nekk mo di soxna umul khayri si koku nak mo di soxna umul khayri si ñi nga xamne bes bu nak tur wuyu borom ñi nga xamni bes bu nak tur wuyu borom dajje bi dajje bi wu la wala dajje lan la señ bi ne dajje bi ñepp dajje bi wu la wala dajje lan la Mansour Serigne Mansour lañu wuy ci wala Serigne Abdou néwaw dajé bi ñi fi ñew Serigne Mansour lañu wuy wala Serigne Abdou Aziz ci lañu wuy ci wala Seyd El Hadj Malick wala Seyd Aboubakar wala Seyd El Hadj Malick wala Seyd Aboubakar lañu wuy ci wala Serigne Mansour wala Seyd El Mansour lañu wuy ci ñi kan lañ ci wuy ci né ñi mu ñim kan la ci mbolo mi wuy ci ku tax ñu taal auto yi fu nek auto bayiko fa ku tax ñu taal auto yi gox bu ne auto bayiko fa ila man né ko kan la dem ci kan ila ummil khayr khayrati ne ko ñi taal auto yeb ay ñew ñep soxul xay ci bo le taal jox jël ci plaaj gudd tay ila ummil khayr wal barakat war rahmat ne nak di sakku yiw ak barke ak yermale dajje bi dajje yiw la ne serign bi dajje bi mbolo mi dajje yiw la sos gi ko soxlu ummu khayr def ba nit ñew woy ci ko sos bi ko soxlu ay fi sos de mbolo ñu di dajé di ko wuy bi qulubin salimatin muf'amatin bil ikhlas wat taqdir wal ijab wal mahabbah ne ci xol bu deug bu sel bo and ak xofé del ak xofé daf ci amat benen bo xamni bi da fay bokk ak ñun liñ ci am ku ci feyene sel ne daf ci am amat leneen yo xamni daf koy bokk ak ñoom ci mbir ñu le ndax taxna bokk yépp dajé ndax bokk yépp daj ñi gëjë gisé gisé ñi gëjë gisé ci gisanté ñi namanté gisanté ñi namanté gisa fi namanté ko ci yalla lay def waye mi ngi ko jaarale ci loxo soxna ummu khayr né yalla moy def waye yoyu kat ñu ko jaar ci loxo soxna ummu khayr ci mbolo mi yalla nga leen yagg dajalé ndé mbolo mi fa dajé fi yalla nga leen yagg dajalé fi ñoom ñepp ñu and ak jaram fekk la ci jam so wote yalla la ñepp wuy ci ne sonu umu so wote yalla la ñepp wuy ci palas bi ay malaika ngi fi malaikatu rahmati gisun ñu waye ñu gis ne palas bi nu tok malaika yërmë na ya gis ñu so gisu leer waye nak malaika yu fi nekk di malaika yërmë de ñu ñu gisu ñom amna malaika yo xamne yalla daf leen bindi sen mission modi wër goxi aduna ne amna malaika yo xamni suñu baaw dafa leen bind seen mission yépp mooy di wër gox àddina yi wax wu ne fu ñu fekk ay jaam nekk fa di wéetal yàlla di ko tudd di ko màggal di tagg soppeem bi fu ñu fekk ay jaam dajef di wéetal yàlla di ko màggal di ko tagg di tagg soppeem bi sallallahu alayhi wa sallam wala jàng alquran wala boog mbooma daje di jàng alquran suñu delloo ca suñu borom tabaraka wa taala suñu delloo ci suñu borom tabaraka wa taala danañu dana leen laaj lan ak lan lañu gis boo xam ne sa jaam yëpp daje nañu fa ñu ne ko dem nañ ci béréb boo xam ni sa jaam yëpp daje nañu fa def nañ fa nangam ak nangam ngir sakku sa ngërëm ak sa yërmande def nañu fa nangam ak nangam ngir sakku sa ngërëm ak sa yërmande mu ne waxuma ka sabab mbir ma mu ne suñu borom leen waxuma de ka sabab mbir ma waxuma ñëwuy ji waxuma ñëwuy ji waaye ñafa romb waaye nee ñafa romb mu neex leen mu neex leen ishhadu li bi anni qad ghafartu na ngeen seeri ni yéen sama malaaka yi ñooñu sax bal naa leen jégal naa leen soxna umu ñu ngi lay nuyu di la ziara soxna umu sa pap alhaji abdou rasoul mi ngi lay nuyu bu baax ñu lay ziara it bu baax dëgg yàlla. Ne sëriñ bi ne wax dëgg yàlla. Dama ñogor ñogor yi ba ñëw rek. Dafa ñogor ñogor yi ba ñëw rek. waaye man daal sama diggante ak yow. waaye ne moom daal digganteem ak yow. la sa maam Seydil Haj Malick waxoon ci sa ñaari maam. la sa maam Seydil Haj Malick waxoon ci sa ñaari maam. dafa ne man Malick. ne góor gi dafa man Malick. xaw ma nan laay wajagloo wajaglu. xaw ma nan laay wajagloo wajaglu. ba njabootu Abdou Boly ak Mor Bassine duma leen teg ci sama. njabootu Abdou Boly Fall ak Mor Bassine Ndiaye duma leen teg ci sama mbagg yi. man àgg naa yow foofu. mais moom moo mii te waxtaan àgg naa yow foofu soxna waxee de. du Serigne Babacar. mais que du Serigne Babacar si de. du Serigne Mansour. du Serigne Mansour si. du sa maam. du sa maam Hadji Malick. sa meloo la. sa meloo la. moo tax. moo tax loo nekk ma nekk. ne moo tax lépp loo nekk mu la. loo ma sant ma. loo ko sant mu def. loo bëgg ma tax. loo bëgg mu taxaw ci tam. kooku sa liggéeyu. loolu sa liggéeyu bopp ci moom. sa digganteem ak moom. yàlla na yàgg. ne ko loolu rek mais loolu rek yàlla na yàgg. waxtu woo woote wala nga bëgg yàlla ma yàlla jox kattanu zahir su ma ko manul maam kattanu batin goo xam ne danaa jàpp ci mbagg ba nga xam ne sa bàyyi nga. ne waxtu woo woote yàlla ko yàlla may kattanu zahir lu teew wala mu may ko kattanu batin mu jàpp ci mbagg ba sa maam xam ni dikkal na la. Serigne Mansour itam gàmm gi yàlla yàgg lool lool lool ci sa loxo. Serigne Mansour si nii nag moom gàmm gi na. yàlla ko yàlla yàggal lool lool ci sa loxo. Serigne Abdou mi mag topp ci sa gannaaw rakam yi topp leen ngeen àndandoo mu yàgg lool lool lool lu ngeen bëgg yàlla def lu ngeen ragal mu dàq lu ngeen sàkku am. nee Serigne Abdou Aziz mi topp sa gannaaw topp gi yàgg lool ay rakam topp ci gannaaw topp gi yàgg lool lépp lu ngeen bëgg yàlla def ko. defaral taalube yi seen i xol ba ku fi ñëw doo ñibbe loxo ne. ne mu defar taalube yi dikk yëpp seen i xol ba ku fi dikk fii ci place bi doo ñibbe mukk loxo yu neen. def leen taalube yi xol te bañ leen def taalube yi kurus. mu def leen nag taalube yi xol dëgg te bañ leen def taalube yi kurus. loolu ku ko def rek. ne loolu nag ku ko def rek. ci xadara bi. ci xadara bi. da am li nga bëgg. di nga am li nga bëgg faw. dana ci joxe benn exemple. ne moom dana ci joxe rek benn exemple. ànd naa ak Seydou Aboubacar si radiallahu taala anhu jóge ci këram. ne moom mii ànd na Seydou Aboubacar si radiallahu taala anhu jóge ci këram. gàmmu. muy gàmmu. ma topp ci moom pour way war ko wayal. ne mu topp Seydou Aboubacar pour bu dikkee war ko wayal gàmmu. yaa kaamil al anwaari wal asraari xur bi yadi xada. ne mu bayt bi wax ne yaa kaamil al anwaari wal asraari xur bi yadi xada. bokk na ci qasaidam yi nga xam ne maa ko daan jàng muy def di loxo yow. ne bokk na ci qasaidam yi nga xam ne moo ko doon jàng su ko def góor gi yëkkati loxo bi rabbee ko ca kaw ndax kontaante ak neex bi way xasidam. benn waay ba may dugg xàmmeewu mu ne ma pes fuuf. ne benn waay nag ba muy dugg ana Seydou Aboubacar ci jumaa ji xàmmeewu ko waaye door koon pes. ñu ne waa ji xanaa xamul ne kii rakku sëriñ bi. ñu ne waay yow dañu gars yi nag xanaa ko mooy rek xamul kii mooy rek Seydou Aboubacar si. ma ne su ma waxee ci kaw góor gi dana ko dégg te kon dana ko jaral wàcc li mu doon def. mais ma ne su ma waxee ci kaw rek góor gi dégg ko te kon dana ko jaral wàcc li mu doon def yëpp dootu gàmm. alkaas yi ma ne leen déet kii dafay sakkal yoon woo xam ne ci lay amee li ma bëgg. ne ma ne déedéet bàyyi leen rek kat ki damay sakkal yoon woo xam ni kat ci lay amee li ma bëgg. am na bés itam ma bàyyi ko ca kër ga ñëw di ziyaar fii fii ci këram di ci yaasaan. ne am na benn bés mu bàyyi ko ci kër gu mag di ko ziyaar fii boobu si dama ko ci këram gii ci njaasaan. booba defaguñu ko taaxu. booba tabax bi jëkkoon a nekk booba nekkul taaxu kaw. waaye booba ñaari bunta am. ne waaye booba ñaari bunta am. soo jàddee koñ bi rek doo dox lu mat meesa dal di ak si. soo jàddee koñ bi rek doo dox lu mat meesa dal di dugg si buntu kër gu dëkk bi. ba ca des nekk ca wetu kër Amadou Loum rahmat. ba ca des buntu ñaaree ba ne ci kër Amadou Loum rahmatulah alayhi. ma ñëw ci buntu bu jëkk bi. ne moom mu ñëw ci buntu bu jëkk bi. bëgg a dugg. bëgg a dugg. ka fa nekk ne ma demal ca bale. ka fa nekk déet doo dugg ci buntu kat dama ca buntu bale duggee fa. ma ne ko bisimilah. ma ne ko a baax bisimilah. dem. dem ca buntu booba. ñu ne ko kii mooy rakku sëriñ bi. ñu ne ko waaye yow xanaa ki nga doo fi dugg mooy rakku sëriñ bi xamul woon. mu fekk ma ca buntu ñaareel ba. ne waaj a dikk fekk ko ci buntu ñaareel ba. ne ma. ne ko. baal ma ak kaay duggee fii. sëriñ bi baal ma ak ñëwal duggee fii. ma ne ko déedéet ndekete yow li ma bëgg fii laa koy amee. mu ne ko déedéet fii ndekete yow li ma bëgg la ci buntu bii ci laa koy amee. moo tax ma ne yal nañu yàlla def taalubay xol te bañ ñu def taalubay kurus. mu ne looloo tax mu ne yal nañu def taalubay xol te bañ ñu def taalubay kurus rek. taalubay kurusu kese. ne taalubay kurusu kese rek. xol andu ci xol andu ci so sagane so sagane da rusi da nga rusi yi faw yalla nti yalla musal nañ ci yalla musal yalla nti yalla boole musal legi serbi leena legi fa tabarakallahu yeddi wuyfi fa tabarakallahu yeddi wuyfi ñet te ajibu da'iya allah mo len taxa joge fa ngeen nek te kat ajibu da'iya allah mo len taxa joge fa ngeen nek dik wa aminu bi ne wa aminu bi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alimin yalna aye joji dir mbiccem ne aye ji mu jange legi yalna dir mbiccem sen kaw yeen ñe mbolo mbolo fi dajé yeen kep ko xamne ki wuy ci nga soxlu kep ko xamne ci wuy ci nga soxlu wa khairi ci so dello so dello aju bu la taw aju bu la taw gane yalla jeeyi loxo gane yalla jeeyi loxo ne ko bëgg na nak ko bëgg na nak yalla la ko jox faaw yalla la ko yalla jox sa yalla la ko jox it su dello ragal tay ak ëlëk yalla la ci yalla su dello ragal nak tay ak ëlëk yalla na ci yalla musal ñu ngey nuyu mbolem jabot gi serigne bi ne mi ngi nuyu mbolem jabot gi yeb ak rakam yi nga xamne ñoko wuy ci ak rakam ya xali ñoko wuy ci di gërëm Serigne Mansour ak Serigne Abdul Aziz ak mbolo mi fi dajé di gërëm Seydil Mansour ci bu baax ak Seydil Abdou Aziz ci ak mbolo fi dajé yépp yal nañu yalla boole ci wa hadar bi deug deug deug deug yal nañu yalla boole ci wa hadar bi deug deug deug deug ba so manul dem ci hadar al ilahiyya ba bu mënu dem ci hadar al ilahiyya nga jëlé fi défaru go xamné guddi go nak sa ruh dana dem ila al hadrat nga jëlé fi défaru go xamné gi guddu kulé sa ruh dana fi jëgé dem ci ep hadrat té bu magba ma zalika ala allah ja lolu yom na sunu baraka taala yalna ko yalla def yeen ñepp ñu ngi leen di ziyara sey mine yeen ñepp ñi leen di ziyara di leen balu xaq mi leen di balu xaq ñu sakku seen ñaan ñi ngi sakku seen ñaan bu leen ñu fat ne bu leen ko fatte du ñu leen fat mom di leen fat sëriñ bi neena mo neena sëriñ bi neena ko yalla mom man rek yalla mom man rek man ci kaw lal ba ne mo ne ci mu ci kaw lal mom ak sidi bubu kan rek ci moko nek ci kaw lal ba sajadam ba ngi teggu ci suuf ne sajadan bi mu lal mi ngi teggu ci suuf ak kurusam gi mu dan amé te mu di kurusu annat ne ak kurus gi mu dan amé te mu kurusu annat ma ñew ziyara ko ne mom mi mu di ko ziyara ko muy waxtaan ak man ne muy waxtaan ak mom ci mbir yo xamne am nay jëm yu ko bëggoon ci luga ci mbir yo xamne am nay jëm yu ko bëggoon ci luga ana mu teleen ne mu teleen ñu ñew ci sayyid al haj malik radiyallahu anhuma wax ko ko ñu ñew ci sayyid al haj malik radiyallahu ta'ala anhuma wax ko ko goor gi ñew fi wala mu wolu ko goor gi ci rew ba kan ñew fi wala sayyid al haj malik wolu ko waxtaan ci ak ñoo waxtaan ci ak mom ba waxtaan ba sori lool ba waxtaan wa sori lool jëm ci sura sa mbokum talube ne dooma fatte ci ñaan ne jëm ci sura sa mbokum talube ne mbaa dooma fatte ci ñaan sañ nga ko wax ni ko dédé te fekk nga ko dëgg sañ nga ko ni dédé duma la fatte te fekk wax nga dëgg mu ne ma ah loolu day doon naa ci waxtaan ak sa bàyyi ne moom mi Sidi Aboubacar Sidi ko ah loolu kat man doon naa ci waxtaan ak sa bàyyi waaye dafa ne tekk ba mu yàgg ne ma waaw waaw ne waaye dama ko wax góor gi mu ne tekk may góor gi ni ko waaw waaw mu ne ko kuy julli ne Sidi Haji may ne ko kuy julli foog daa taay faw nga taay te taaye ja lu mu gàtt gàtt daa war a àgg ci assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin te taaye ja kat lu mu gàtt gàtt gàtt ak assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin mu ne ko su demee noonu nag su la sa mbokkum julli ne baa dama fàtte ci ñaan sañ nga ko wax ne dee bu demee noonu nag su la sa mbokkum julli ne baa dama fàtte ci ñaan sañ ko ni déedee te muy dëgg moo tax ma ne leen bu leen ma fàtte ci ñaan duma leen fàtte moo tax mu ne leen yéen mbooloo mi yëpp bu leen fàtte ci ñaan moom du leen fàtte li ci des yëpp nag ne li ci des nag teg naa ko ci loxol Serigne Mansour teg na ci loxol Serigne Mansour ngeen jéggal ma ma dellu ngeen jéggal ko nag mu dellu ndax xam ngeen ne yàlla nañu fekkee suba ndax xam ngeen ne yàlla nañu fekkee suba waxuma suba ëllëg rek di mais waxul suba ëllëg rek de suba yu baree baree baree bari mais suba yu baree baree baree bari suba yu baree bari yoo xam ne guddee ko ëmb suba yu baree bari yoo xam ne guddee ko ëmb suba yu baree bari yoo xam ne bésa ko ëmb suba yu baree bari yoo xam ne bésa ko ëmb ak weer yu baree bari yoo xam ne ata ko ëmb ak weer yu baree bari yoo xam ne ata ko ëmb ak guddi ya ak guddi ya ak bëccëg ak bëccëg ya ak waxtu ya ak waxtu ya seconde ya seconde ya ak minute ya minute ya ak an face yi cay am ak an face yi am roox noy ya cay am yey génn ak di dellu yey génn ak di dellu yépp yan nañ ko yàlla dajaleel ba mu bari lool kenn ku nekk mu jox la ci sa kente lay bëgg loolu yépp yàlla ko yàlla dajale ba mu bari ba lool kente lay ku nekk sa jàmmi mu jox la ci la nga bëgg yàlla nañu yàlla may at mu nekk ñu daje fii yàlla nañu yàlla may at mu nekk ñu daje fii ci place doon naa bëgg Serigne Mansour am abiyat yu ma ko doon wax. Doon na bax bëgg Seydil Mansour am ay bayit yu ko wax. Waaye daf koy jégal ba suba. Waaye daf koy jégal ba suba rek ndax daal xam nga ni ëllëg ba ci kii ba ëllëg bàyyi rek ñu soxla bi de. Waaw. Mu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp. Maa ngi taggu it soxna Oumou incha allahu ba suba. Nee mu ngi taggu soxna Oumou waxee nit incha allahu ba suba. Maa ngi nuyu al muqaddamin. Mu ngi nuyu muqaddam yëpp. Wa ru'asaa al dawair. Mu ngi nuyu président daayira yi yëpp. Ak mboolem mbokki talibe. Ak mboolem mbokki talibe yi yëpp. Di leen ziyaar. Mu ngi leen di ziyaar. Yal nañu yàlla wuutu ci fayal ñu leen te mu defal leen fay nga dafay bàyyi kenn ku nekk ci yéen nga ne ko yàlla la bëgg mu def ko. Yal na leen yàlla wuuti fayal leen te kenn ku nekk nga yàgg si ni yàlla la lii la bëgg mu defal la ko. Lépp loo xam ne dana wàcc ci xadara bii. Mais Serigne bi nee na lépp loo xam ne dana wàcc ci xadara bii. Te dana fi wàcc. Te kat ne dana fi wàcc kat. Adduna ak laax yiwu adduna. Yiwu adduna ak laax yi yëpp dana fi wàcc. Yal na bu leen ci kenn ëppale. Yàlla bu leen ci kenn ëppale. Ku am looy tawat ne kam ci sa yaram la wala ci sa lu mu doon yàlla ko yàlla safara. Ku am looy tawat mbedd mu ci sa yaram wala lu ma doon loola lu ma doon yàlla ko yàlla safara. Ku am looy sakku ki nga xam ne. Ku am looy sakku ki nga xam ne kii. Huwa alghaniyu ala alitlaq wala tafna ghazainuhu li kathrati alinfaq yàlla la jox ba nga. Koo kee nga xam ne nag moo riche ci wàll yëpp te bari lu mu maye. Ndax maa ngi si ni ngeneen la muy jeex la nga bëgg yàlla la ko yàlla defal. Ndax maa ngi si rek du jeex. Ndax maa ngi si suñu borom du jeex. Maa indi ak yéen fadu wa maa indi allah ba. Suñu borom yéen si yéen ñëpp seen loxo dana jox tag waaye li si man yàlla rek du jeex bu. Wa in min shay'in illa indana khazainuhu. Ndax lépp lu ma doon ci àddina yàlla maa ngi ciy denc maa ngi si yoo xam ne ubbeeguma ko. Ku bëggoon wàññi melentaan yi ci teew na nga xam. Sëñ bi nag kenn mën naa am pexe xam-xam wàññi melentaan yi nag ba xam na ñu toll. Kon kay maa nga siinu lu mu doon maa ngi si yàlla. Kon nag kon maa nga siinu lu mu doon maa ngi si yàlla. Yal na yàlla faje noonu. Yal na yàlla faje noonu aaje yëpp. Yërëm suñu way dawe. Yal na yàlla yërëm suñu way dawe. Jëfanteeg ñoom ci yërmale ak jëggal te baawaan ko ci suñu kaw ñun ñi fi dese ni yàlla def yàlla. Jëfanteeg ñoom ci yërmale ak jëggal baawaan ko ci suñu kaw ñun ñi fi dese ni mu lawalaw ba ak suñu kaw te des ci yàgg. Wattul ñu suñu liimaan. Yàlla na yàlla wattul suñu liimaan. Wattul ñu suñu aqida. Wattul ñu suñu pas-pas. Wattul ñu suñu aju ci xadara bi dara bañ ci dugg lu koy ci limal. Wattul ñu suñu aju ci xadara bi dara bañ ci dugg lu koy ci limal. Wattul ñu suñu bokk ak suñu kóolare ba dara bañ ci tab. Wattul ñu suñu bokk ak kóolare gi ba dara bañ ci tab. Noonu yal na ko yàlla wattule njabootu Seydil Hashim Ali. Noonu yal na ko yàlla wattule njabootu Seydil Hashim Ali. Ak ku leen yaakaar. Ak képp ku leen yaakaar. Ci wàllu yàlla. Ci wàllu yàlla. Ak wàllu àdduna. Ak wàllu àdduna. Yooyu ma wax yàlla la ko yàlla wattu. Yooyu la wax yàlla la ko yàlla wattu. Wattul ko jullit yëpp. Wattul ko jullit yëpp. Ñu ngi ñaan yi nga xam ne moo di yëngu-yëngu ci àdduna bi yàlla na ko yàlla dal. Nee ñu ngi ñaan yàlla. Yi nga xam ne mooy yëngu-yëngu ne ci biir àddina bi yëpp yàlla na ko yàlla dalal. Safara yi nga xam ne mi ngi takk fu nekk yàlla na ci yàlla sotti ndoxum. Safara yi nga xam ne mi ngi takk ci gox bu ne yàlla ci yàlla sotti ndoxum boppam mu sedd. bi xaqi qawlihi kulla ma awqadu naaran lilxarbi atfaaha allah. nee ci xaqi aay ji mu wax yàlla ci yàlla sotti ndoxum jàmm ba lépp tey. wa bi xaqi qulna ya naaru kuuni bardan wa salaama. ak ci aay ji mu wax ni yàlla ci yàlla ibrahima ci sawram namro soo itam yàlla na ko yàlla sotti ci gox yépp ba jàmm am fépp. ko am tiitaange ca fa ngay liggéey yàlla yàlla def tiitaange ji muy jàmm te nga yàggaat fa. nee ko am tiitaange fa ngay liggéeyee. yàlla def tiitaange muy jàmm te it nga yàggaat fa nag. ku ci sa jabar fay yàlla na fayi ko. ku ci sa jabar fay yàlla na fayi ko dellu si. ku ci sa tiitar foncier nekk ci benn banque muy bëgg a suuj yàlla na nga ko jot. ku ci sa tiitar nekk ci benn banque muy bëgg a suuj yàlla na nga ko jot. ku bëgg a nekk chef de bureau ci service ba nga nekk yàlla na la ko yàlla. ku bëgg a.